نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد tunaingia katika majlis ya tano ya ikhwani majlis ya tano tukiendelea kubainisha maneno ya uongo maneno ya dhulma maneno ya uvumi maneno ambayo yanaonyesha chuki kwa yule aliyeandika dhidi ya da'wa salafia na masalafi kwa ujumla. Akaendelea kusema Muhammadain su'aluk au su'lukul akli wal fahmi, maskini na dhaifu wa akili na ufahamu, yani akili yake ndogo sana kufahamu na kuzingatia, kwa sababu angalau tu angeangalia mchango wa masalafi katika nchi hii kupambana na ugaidi wa mahawarij, kupambana na ufisadi wa mahawarij. Kila mahala ambapo kuna masalafi, kuna vituo vya masalafi, angalia namna palivyotulia, namna amani ilivyotawala maeneo yale. Masalafi ambao wanapambana kila mmoja apewe haki yake kama sheria ilivyompa haki yake. Wanatetea haki ya Allah tabaraka wa taala. Ndio maana wanafundisha tauhid. Wanaradi shirki na washirikina. Wanatetea haki ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana wanafundisha sunna. Na wanawaradi wazushi watu bid'a. Wanatetea haki ya masahaba. Ndio maana wanawaradi wote ambao wanakuja kuvunja heshima za masahaba kama mashia na rawafid na mahawarij wote kwa ujumla. Wanatetea haki za ulama. Wanatetea haki haya hata asiyekuwa Muislamu wanatetea haki yake. Usimdhulumu kisa sio Muislamu. Sile mali yake kwa batil kisa sio nani? Sio Muislamu. Simnyanyapae mpaka haki za wanyama wanatetea haki zao. Sikwambii leo wewe kuitetea haki ya masalafu na kutetea da'wa hii. Wewe unakuja unasema kama alivyosema katika hiyo namba 7 kwamba wao masalafi kazi yao wanamkosoa mtu ambaye amezungukwa na matajiri kwa madai na kwa sababu tofauti tofauti. Lengo lao ni kuwatoa na ni kuwaondoa wale matajiri kwa huyo mtu, na hili tumelibainisha katika majlisi iliyotangulia. Tunaendelea na namba 8. Sababu ya, anasema alama ya 8 ya hao masalafi ya hao masalafi ambao ndio wenye huo usalafi aliyoita yeye al-Murtazika. Anasema hivi: ashabu duthuri humu nasu wasiwahum nasu. Shumelewa. Anasema ashabu duthur, watu wenye nafasi zao. Mekumuka ile hadithi dhahaba ahlu duthur, watu wenye nafasi zao, yani wenye heshima zao, wenye mali zao, wenye uwezo wao, watu wenye uwezo wao, matajiri. Humu nasu, wao ndo watu, yani mtu kwao ni yule mwenye mali, mwenye pesa, huyo ndo mtu. Wasiwahu, na asiyekuwa wao, yani asiyekuwa mtu wa pesa, yule asiyekuwa na mali, nasnasu ni ile mingineli midogo midogo. Simenewa. Nasnasu jamu ya nasanisu. Nasnasu nasanisu ni vile vingedere vile vitumbili vinavyoanza kukua kuwa vile. Simenewa. Kwa hiyo anasema masalafi, mtu kwa masalafi ni nani? Ni yule mtu mwenye fedha, mwenye nafasi. Asiyekuwa na fedha kwa masalafi ni tumbili. Umemwelewa huyu? Ndio Muhammadaini huyu. Sheikh wa Mahasin TV. Simenelewa Sheikh wa nani? Wa Mahasin TV. Anayekuja kufanya dawa Mahasin TV. Anakujaga kufanya dawa hapa msikiti wa Ijumaa. anakuja Mwanza, wanamkodisha, wanamkodishia nyumba, wanamkodishia hoteli, pakufikia hoteli labda, anakuja, anakodishia hoteli, wanamkodishia hoteli hapa, wanamlipia chakula, wanamtapia usafiri, yani wanamsafirisha kwa pesa zao, wanamleta. Afu mtu anakuja, mtu mwenye fikira chafu kama hizi, mwenye maneno machafu, atubie kwa Allah tabaraka wa taala, lazima atadhalilika na hatotoka duniani mpaka Allah amfedheheshe kwa haya maneno yake machafu. Na hiyo ndio ahadi ya Allah tabaraka wa taala. Allah kawaida yumli wala yumli, Allah anamchelewesha mtu lakini hampuzi. Famahili lkafiri amhilhum ruwaida. Allah ameshaelezea, na hiyo sio kwa makafiri tu, yeyote ambaye anafanya dhulma katika hii dini, naongea maneno machafu dhidi ya dawa salafia, yani masalafu wote, ina maana sisi tunaheshimiana kwa fedha, ina maana masalafu wote tuna pesa. Sasa kwa hiyo wale wasiokuwa na hela, kwanza hata maduati wenyewe sio maduati, kwa maduati wote ni matajiri. Asilimia na maduati wa hii dawa salafia ni watu wa kawaida. Kwa hiyo hao, ina maana hao maduati wenyewe ni tumbili. Yaani hao mashekhe wenyewe wanafanya dawa salafia kwa sababu hawana hela, hao ni tumbili. Kwa maneno yako mshatukana masalafu wote Tanzania, mashekhe zao, na wale wanafunzi wasiokuwa na hela katika masalafu tumbili. Kwa hiyo watu kwa masalafi ndio wale ambao wana nini? Na huu ushahidi uko wapi wa hilo? Kul hatu burhanakum, leteni hoja zenu katika mna yasema. Yaani maneno tu, yaani yako mbali kabisa na dalili, hamna aya, hamna hadithi, hamna mifano kabisa kwamba hili hapa. Asikosoa kwamba wewe tujue kwamba unatandika salafi fulani katika jambo fulani ambalo ni wake limetokea. Sio unaleta tuhuma chafu dhidi ya masalafi. Hata watu wanakushangaa kwamba watu ahlu duthur, watu wenye nafasi, watu wenye mali, ndo watu kwa masalafi, yani hao ndo wanaoheshimiwa, ndo wanaokaribishwa. Wasiokuwa masalafi nasnasu, yani nasanisu, wasiokuwa masalafi ni matumbili, yani wanaonekana ni matumbili kwao, lakini mtu anayeheshimiwa kwao ni mtu mwenye fedha. Fahimu tumeelewa? Lakini haya mambo yako kwao, yako kwao kwa mahizbi. Ukienda na gari, ukienda na gari kwenye msikiti wa mahizbi wa maikhwani, tena gari lenye thamani, ukaenda zako kwenye gari na gari lenye thamani ambalo linaonekana kuanzia kwenye milioni 70 kwenda mbele, zile Prado za kisasa, au kaenda zako na Range, au kaenda zako kwenye msikiti wa masala lala, sio masala, wa mahizbi wa maikhwani, ukalipaki pale, ukaswali adhuhuri, utasalimiwa na kamati nzima itakayokuwemo huko. Watu watafuatilia wewe nani, wajue ndio tunaona wanababaika. Ndio maana wanababaika, wanababaishwa na matajiri hawa, hao ndio wanawathamini. Lakini aende mtu kapumpu hana chochote, aende kwenye huo misikiti yao. Fahimu tumeelewa? Aya, nini mnaopeleka watoto kwenye shule zao, kwenye shule zao, yule mtu anayejua kabisa ana fedha, namna anapopokelewa kwenye shule ya Islamic na asiyekuwa na kitu, namna anapopokelewa. Ni watu ambao wanapendana kwa ajili ya mali, wanafahamika kwa sababu misingi yao ni jamu'ul mal, ndio maana hawaambiani ukweli. Maikhwani wanaishi sehemu moja na watu wenye mafikira ya kujilipua, watu wenye fikira za kuabudu makaburi, washirikina. Hawasemi haya kwa sababu wanalindana, wanajua kwamba tukiongea tutapunguza watu kwenye 300, tutabaki na 250, kwa hiyo ile michango tutaikosa. Ni watu kwenye misikiti yao hawawezi kuzungumza bid'a, hawazungumzi makosa ambayo yanafanywa na jamii, ushirikina wa hadharani. Shirki zinasemwa hapa Mwanza, kuna watu wale wanafanya shirki za hadharani, Waislamu waliokuepo Nela sasa hivi wako mbugani, wanajitangaza katika radio Iqra, wale nani kikundi cha kinabu Jadaw. Kwani hawaoni kwamba huyu mtu anatangaza ushirikina hadharani kupitia kwenye maredio? Lini wamesimama wakatahadharisha? Jamii yoyote ambayo itaendekeza ushirikina haiwezi kutengamaa abadani. Jamii ambayo ushirikina ndio unatangaza. Sasa anakuja Muislamu Abu Jadawi anawadanganya Waislamu, anawatapeli kupitia dini. Sasa sisi tutakaa kimya? Dini ya Allah inachafuliwa na watu kama hawa? Lini mmesimama kumsema Abu Jadawi? Hawa hamuoni? Lini mmesimama kuwasema kina Mazinge hao? Watu ambao hawajui dini eti wanaitetea dini. Hata mtu Qur'ani haijui anasema kuitetea Qur'ani. Mwisho Qur'ani inatukana wala haoni khaira. Sunna zatukana haoni wivu. Ni kwa sababu wamevamia vitu ambavyo hawajafanya. Na siku zote mtu anayefanya kazi asiyejua ataharibu mno. Mbona kwenye mambo ya dunia watu, mbona kwenye mambo ya dunia tunakuwa wakali mtu kuvamia kazi asiyejua? Leo mtu aje avamie gari aliendeshe tu njiani. Alafu angalie faini atakazopigwa, atakapogonga watu na faini atakazokula pale. Na kuwekwa ndani kwa sababu kuvamia kazi asiyejua. Sasa Mazinge na wenzake wamevamia dawa. Hawakusoma dini ya Allah waijui, ukimsikia Qur'ani haijui kabisa. Sasa huyu nafikiri atafanya nini? Mbona mjasimama kusema watu kama hawa? Masalafu ndio wakasimama wakabainisha watu hawa. Watu wenye fikra ambazo maibadhi, wanaokataa kwamba Allah siku ya kiyama hataonekana, wanakataa sifa za Allah tabaraka wa taala. Mbona mjasimama kubainisha watu hawa? Mashia ambao yani wao ni mapacha wa Mayahudi ambao wanatukana maswahaba, mbona msimami kwa radi? Masalafu ndio wamekuja wakawakomesha watu hao, alafu leo ndio mnakuja mnasema kwamba watu wenye thamani. La, si sawa. Watu wenye thamani kwa masalafi ni mtu anayekubali dawa, anaheshimu dini. Katika masalafi anaheshimiwa. Anaheshimiwa mtu kulingana na alivyosimama kwenye dini yake. Awe ana fedha, hana fedha. Sasa haya ndio maneno yake Muhammadini. Anasema alama ya tisa ya hawa masalafi: taharri madhani al-aghniyai. Anasema wanajitahidi mno, wanapambana kutafuta sehemu zenye matajiri. Fil jawami'i, katika mikusanyiko mbalimbali, katika misikiti, yani katika zile nafasi zinazokusanya, sehemu zinazokusanya nini? Matajiri. Ni watu ambao wanajitahidi kuteka hisia za matajiri, kutafuta sehemu za kupatikana matajiri. Likasbi kulubim, kwa ajili ya kuchuma, ya kuziteka nyoyo zao. Kuteka nyoyo za nini? Za matajiri. Wa thiqatihim, na uaminifu wa matajiri. Huo matajiri wa uamini, yani ni matajiri tu. Simenelewa? Tumbo linampeleka vibaya huyo. Simenelewa? Na ukiingia kwenye usalafi kwa dhana kwamba utapata hela, utatoka. Simenelewa? Maka anaweza huyu baada ya siku tatu anambia, na mimi nimekuwa salafi kwa sababu naona matajiri wote wamekuwa masalafi. Sasa na yeye akaingia kwenye usalafi kwa ajili ya kutafuta matajiri. Huyu tunahofia kwamba atabadilika. Kwa sababu yeye ugonjwa wake, shida zake ni matajiri. Ina maana ukimpa hela huyu anasalatika kesho. Simenelewa? Huyu ukimpelekea ukimpelekea fedha nzuri kwa bwana, haya bwana, chukua Muhammadin, chukua hii milioni 100 kusaidie kwenye dawa, lakini sharti uwe salafi. Kesho kutwa anatangaza usalafi. Wakija wengine maibadi wanampa hela. Simenelewa? Na yeye anatangaza kesho. Sasa hii inaonekana matajiri wamemwacha, hawajampa kitu. Basi ndo maana kuanzia sijui nukta ngapi anazungumzia matajiri, ndo basi masalafi na matajiri. Njati wanaudhu billahi min alfaqri, tunamuomba Allah atulinde na ufakiri. Ya ikhwan, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua zake alikuwa akiomba hivi. Pia umaskini pia ni mtihani, na utajiri pia ni nini? Ni mtihani. Cha msingi ni kumwomba Allah kutosheka. atupe kile ambacho kitatutosha. Allah atutoshe, atutosheleze na halali zake na vile vidogo alivyotupa, na Allah tunufaishe na hiki na neema mbalimbali alizotufungulia. Kwa sababu huyu kinachomuumiza ni hasadi na njaa maskini. Ana njaa sawa, anaona kwamba masalafi wanang'aa, na kweli alhamdulillah watang'aa mpaka utakonda. Watang'aa kwa sababu masalafi anavaa kikanzu cha mtumba akikipenda, anakinyosha, anajijali. Wewe ukija ukakiona nafikiri ni 1080, kumbe maskini yeye kakinunua duzi msikitini, kinauzwa nje ya msikiti 5000. Na kikofia chake kinapendeza, anabeba mkoba wake anaenda darsa. Simenielewa? Masafa anajipenda, ameenda kwenye mtumba kule, amejipatia kiraba chake, kisendo zake. 3500 zinamulika, zinang'aa. Akivipiga hapo, wewe unajua kabisa tayari kashachukua tajiri wangu. Tajiri yangu. Roho inakusimama. Wewe unamwagikiwa mifedha hivi, unapewa mifedha kwa mwezi. Akili yako imebebwa na hao wenye pesa. Sasa haufikiri kesho wala kesho kutwa. Na alhamdulillah masalafi Allah anajalia wanakuwa na kanaa. Ukisikia salafi kaongeza mke mheo. Wao kwa sababu wewe unaona tamaa lakini hauwezi. Simenielewa? Kwa sababu umeendekeza hayo. Na ukiendekeza hayo utahangaika. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man kanat ad-dunya hamma. Mtu ambaye dunia ndiyo itakuwa na hamu yake tu, faraka Allahu shamla, Allah atagawagawa furaha yake, hatakuwa na furaha ya kueleweka kwa sababu kaendekeza dunia. Simenielewa? Waja'ala al-faqra baina 'ainayhi, na Allah atausogeza umaskini machoni mwake. Kila kitazama naona kufilisika, kila kitazama naona njaa, naona kushiwa. Walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba, na hatopata katika dunia isipokuwa kila alichoandikiwa. Lakini yule ambaye akhera ndio itakuwa hamu yake, Allah atamkusanyia furaha yake. Simenielewa? Na Allah atamdhalilishia dunia, itamwijia ikiwa dhalili. Ikiwa dhalili. Mtu umekaa zako hapa, kuna moja katika ndugu zetu, Allah muhifadhi, masala kidai hiko amekaa tu, akaja mtu mmoja bana sheni kununulia gari. Simenielewa? Hii gari akaambia hapana, usinunulie gari, gari tayari ishafanyaje hiko inakuja. Alhamdulillah kuna watu wameshanunulia gari inakuja. Yani zile gari zinafanyaje, zinakuja tu kakaa tu. Ni watu ambao wanajua anayeruzuku ni nani, ni Allah tabarak wa taala. Hata kuja mtu akamwambia bana salafi alikuja mtu anakuja akamwambia sasa shehe bana mimi nakupa hiki kiwanja. Sasa nani amefanya haya? Ni Allah tabarak wa taala. Nishawapa mfano. Mimi siku moja tu tumekaa hapa, anakuja mtu ndugu yetu Allah amhifadhi. Shehe bana mimi nimeonelea bana nikupe hiki kiwanja kikusaidie. Kakinunua kwa ajili ya mali yake, kwa ajili katika mali yake. Na hicho kakinunua kwa ajili ya maslahi yake mwenyewe binafsi ajenge, lakini kakaa akaona bana hiki ngoja nimpe nani? Sheikh wangu. Hiyo ndio asili ya hicho kiwanja cha Yahya ibn Ma'in. Kisha akasema basi kiwanja mimi nimepewa bure. Alhamdulillah sipangi, naishi kwangu. Kwa nini hiki kiwanja na mimi tusifanye markazi hapa? Markazi ya kisalafi. Haya. Mambo yanakwenda hivyo. Sasa wafikiri kila kitu ni kwa ajili. Ndio maana wana haha. Akikatiwa mshahara huku anapigia simu. Che, bana Shafi bana, vipi huko? Panalipa? Eti Mwanza panalipa huko Mwanza? Ngapi kwa mwezi? 5.5 au 6? Ya, sisi tunakaa hata mwezi hujashika laki. Na maisha yanakwenda. Na kuna wakati naishi wiki moja unashika zaidi ya milioni 2. Na mambo yanakwenda. Haya ni Allah anayapanga, na dawa ndio maisha yetu. Madamu tumepata kula, tumelala, tumeamka, halasi. Mtakwambia panalipa huko, ukiishi hivyo panalipa, hakuna mahali utatulia. Utakuwa wewe kila siku unalalia wewe ni mali. Ra'aytu an-nasa qad malu ila man 'indahu mal. Faman la 'indahu mal fa'anhu an-nasu qad malu. Nimeona watu wamelala, wameegemea kwa wenye mali, wasiokuwa na mali watu kwao wametoka. هم سلميس فقوم نمالي حياك من لم تكن ترجو تحيته ولولا الدراهم ما حياك إنسان أبي كسلمي أمت أمي كتراجي سلام ياك يسينك كوا هلا سين كسلمي أمت فهمت ما يقال كي ها وات واك ولا بعيش ولا نجا أنت الله تبارك وتعالى مبود الله نا كنت الله لسبب رزقي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لو واتوا ومين نسيم وانجم ومين الله وكمشى الله تنجي وفنغلية ملانه يا رزقي سسكواني بيقولوا واتوم مسألة في قيالة ما الله مفنعني أمواب أتحسدون الناس من موسود واتوا قيالة يا باية الله مواب فهمت يا أخي na usudu watu kwa yale ambayo Allah amefanya nini? Amewapa. Hapana, msiwasudu. Allah ndo msiwasudu watu. Allah ndo kawapa. Aya. Anaendelea anasema. Anasema hivi, wanatafuta sehemu yenye matajiri. Masalafi hawa wanatafuta mahala ambapo wanajitahidi kutafuta sehemu ya kupatikana matajiri. Katika mikusanyiko, ina maana misikitini, wakiona sehemu ina mkusanyiko wa matajiri ndio wanaenda hapo. Wanaenda kufanya da'wa. Ndio wanaenda kufanya da'wa kwa sababu kuna sehemu ambapo hapana matajiri hawaendi. Angalia huyu mughaffal. Su'ulukul aqli wal fahm. Su'ulukul aqli wal fahm. Yule wa nani babu ghau za njibari, huyu ni su'uluku su'uluku arushi. Sema sa'aluku arusha haya wewe haya wewe kwa masala kwa nafanya hali sehemu gani yani maana masala kwa fanya dawa isipokuwa pale penye matajiri ah yani anataka ina maana masala kwa arusha watoke kwa sababu labda masala arusha pana matajiri waende huko ndani kabisa la uliondo ndani ndio wafanye dawa simenewa dawa itafika huko lakini kote wale mbona masalaf wanafanya dawa hata kwenye vijijini ambako hamna hata matajiri simenielewa ambako hakuna hata nini bali matajiri ndio wanaofuata masalaf walipo masalaf wafanye walipo kwa sababu na wao matajiri wanataka dini yao wanatafuta heshima ya dini yao kuna watu wafanya dawa wilayani huko kuna matajiri tumefika sisi wakati tulitoka ziara kule Ngara kule Rulenge wala sio wilaya yani msijini tarafa Rulenge iko wameweka mtu anafanya dawa lakini siku hizi matajiri yanapatikana kila mahala ya ikhwana hata vijijini matajiri wapo Allah akiwafungulia sasa mtu kwa mfano amepigwa na maikhwani yani miaka 40 anapigwa tu anatoa fedha kwa ajili ya uikhwani ya maskuli ya nini hamna dini inaendelea leo Allah anamuongoza na kuwa anakuja katika dawa salafia anabadilika ule uchungu wa zile mali alizozitoa kwenye maikhwani kwa mahizbi anazitoa mara mbili kwa masalafi na mnaumu nini kwamba huku nilitoa labda hela zangu nilizozipoteza kwa mahizbi ni milioni 500 sasa insha Allah nataka nitumie milioni bilioni 2 kwa ajili ya dawa salafia tamlaumu nini? Ni mtu sawasawa kwa mfano ametumia miaka mingi katika pombe, katika miziki, katika mambo ya alafu Allah akamuongoza. Ni watu ambao wanakuta alifanya maovu sana huko, Allah akamuongoza. Mtu ametoa hela zake kwenye maulidi, kadhamini maulidi. Kadhamini tablighi, watu waenda Pakistan wanarudi hela zake, anazichoma na moto hizo hela zake. Allah anamuongoza akiwa na miaka 50, 60. Miaka yote hiyo 50 kamalizia kwenye ukhurafi, kwenye bid'a. Allah anamuongoza katika da'wa salafia na mali bado anayo. Kwa nini mtu huyu asiye na uchungu? Na ndio maana unakuta watu wanaguswa na da'wa salafia. Vituo vingapi vinajengwa vya masalafi Tanzania na vyote vinasimama? Mtu anaguswa, mtu anaona ikiwa mimi nimejenga madrasa 20 na zenyewe nimewapa mahizbi. Kwa nini nisijenge hii madrasa? Mtu akiona labda Yahya bin Ma'in, bana pamejengwa labda pampan, anafikiria sisi tulifanya hivi kwa ajili ya kutafuta matajiri. La, watu wanajua anachokifanya. Hakuna tajiri sasa hivi wa kudanganya. Anaona, anajua anachokifanya kwa sababu mimi nimewapiga sana nyinyi maikhwani. Kwa hiyo nasema eti masalafu wanatafuta sehemu zenye matajiri ya ikhwan. Hivi kuna mtu anayefanya dawa sehemu zenye matajiri tu? Sheikh Abu Sumaiya Yusuf Magwago yuko Bukene. Simenewa Bukene pale. Matajiri wenyewe wako hesabu. Unajua kila sehemu kuna matajiri wao. Naweza ukafikiri kila mmoja, na ndio maana baadhi ya wale wakasema kila mmoja ni tajiri, kwa sababu ukimtazama uliyemshinda ni tajiri. Ukimtazama yule uliyemshinda, yule ambaye chini yako wote jiona ni tajiri. Sio? Wewe una uwezo wa kumiliki 10,000. Yule mwenzako amekaa wiki nzima hana hiyo 2,000. Wewe ni tajiri kwako. Sasa kila sehemu kuna matajiri wake, lakini tunasema kama kwa matajiri hao unaowadhania wa Arusha, labda wale wanaofikiria wanaomiliki makampuni, sijui ni wanaomiliki madude mahela mengi pale Bukene, hawapo wa namna hiyo. Lakini Daa 30 inasimama na itasimama na itasimama, na matajiri wenyewe wataenda huko Bukene kuangalia Daa 30. Watu sasa bali itafika hatua kama hadithi ya Mtume Muhammad SAW alivyosema, itakuja zama mtu atatembea na sadaka yake, anatafuta kumpa hamna, tafuta pesa pa kuziweka hamna, wewe zifanyie ubakhili. Ndio maana tuambie watu, wewe huu ndio muda wa kutengeneza dini yako. Itafika kipindi utatafuta pa kuweka hela zako hapapo, kila mmoja ametosheleka. Allah tuhifadhi. Sasa huyu anasema eti watu wanatafuta sehemu ni matajiri. Sasa tu wanafanya dawa vijijini huko. Sasa hivi kuna mpaka huko, mimi nazungumzia kwetu kwa sababu ndo napafahamu. Huko huko Rubale huko. Wilaya ya Bukoba vijijini. Dawa imefika mpaka huko huko kusini huko. Mtwara huko ndani. Lindi dawa imefika huko. Sikwambii Songea huko. Moshi kwa ndani mpaka sikizi wapi huko dawa ipo. Fahamu tumeifa. Sehemu mbalimbali Zanzibar, Pemba huko ndani dawa ipo. Kenya, sikwambia Afrika, dawa imeenda huko Kenya huko ndani. Unasema eti sehemu zote hizo zina matajiri. Wewe ndio maana umeona Arusha huwezi kung'oka kwa sababu kuna matajiri. Sasa matajiri nao Allah anawaongoza kwenda dawa 30 wanakuwa cheni. Simenielewa? Watakuwa cheni, mtavua makanzu, mtaingia sokoni mwanze kuuza mitumba. Ndio kawaida. Hatusemi kuuza mitumba ya haifai, lakini maikhwani namna wanavyouza mitumba tofauti ni masalafu. Kwanza cha kwanza wanavua makanzu. Simenielewa? Kofia hana. Kavaa kisuruali kinambana kakikata. Simenielewa? Ndio walivyo. Anavaa kisuruali kinabana cha kitambaa, afu na t-shirt yake, alafu ni siku saka. Sawa, alhamdulillah, hiyo suruali yako ni siku saka. Lakini nabana pia haifai. Ndio hivyo walivyo. Haya. Na vile vikoti vyao vya kupitisha mikono. Anaendelea na malizia baada ya kutaja hizo alama sita, alama tisa, eti masalafu wanatafuta sehemu zenye matajiri, hiyo alama yake ya tisa, kwa ajili ya kutafuta uaminifu kwa matajiri. Matajiri wa waamini. Wataendelea kuamini kwa sababu wanajua kabisa kwamba huyu fulani yuko kwenye dini na huyu yuko kwenye madini. Anasema Muhammadain su'lukul aqli wal fahm, su'lukul aqli wal fahm hadahu Allah. Hadhihi haqiqatun mu'lima. Baada ya kutaja upuuzi wake wote huo na matusi yake kwa masalafi, anasema huu ni uhalisia unaoumiza. Yaani huu ni yani aliyoyataja ya matusi yake asema ni uhalisia unaoumiza. Sasa unaumizaje wewe matusi na watukana watu afu unakuumiza? Kumbe unawatukana masalafi alafu wajisuta mwenyewe. Yaani haya anayosema haiko hivyo. Sema kwamba huu ni uongo. Ni uongo unaoumiza kwa sababu huu si uhakika. Uhakika gani? Yaani kwani haya yanasema ndio uhakika? Ndio uhalisia? Hadhihi iftira'atun mu'lima. Simenielewa? Huu ni uzushi unaoumiza kwa masalafi, dhidi ya masalafi. Simenielewa? Ni uvumi tu. Lakini pia ni nini ya naona kwamba ni matusi kutokana na masalafu. Alafu anasema musifa. Pia unasikitisha. Huu ni uhalisia unaoumiza, pia unasikitisha. Eti anasikitika. Unasikitika kwa kutokana na masalafu. Unasikitika nini sasa? Yaani upuuzi uliozungumza wote huu unasikitika? Au unasikitika kwa sababu umewazuria masalafu? Kama unasikitika hivyo basi simama utaraja na ubainishe na uombe ulete toba kwa Allah tabaraka taala na uombe masalafi msamaha kwa haya uliyosema ya uongo. La sivyo utaendelea kusikitika na Allah tabaraka wa taala atakufedhehesha kwa haya maneno yako. Kwa sababu wewe unajua kabisa ni uongo. Na hayo mawazulia masalafi kwa ujumla. Allah hawezi kukuacha. Allah atailinda dawa salafia. Kwa sababu dawa salafia ndio Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huwezi kuidhulia dini hii alafu Allah akakuacha. Kwa sababu yani unaweza kumzulia mtu. Lakini unafanya uadui na unazulia masalafi na unazulia dawa. Allah katika kuilinda dawa yake lazima wafedheshe watu kama hawa. Kwa sababu haiwezekani waendelee. Na katika nafedhea ndo hizi wanabainishwa. Iki makala kimesoma kila moja amefahamu hali yake. Abkisha akasema talaubu, anasema talaubu bidinillah. Huu ni kucheza na dini ya Allah. Yani anasema haya niliyotaja masalafu wanayofanya ni kuichezea dini ya Allah. Sasa nani amechezea dini ya Allah? Unawazulia masalafu, nani anachezea dini ya Allah kama sio dini? Wewe ndio unachezea dini ya Allah kwa kuwadanganya watu na kuwahadaa, kuwapa sura chafu ya usalafi. Unaleta matusi alafu unaleta kuwa ni masalafi alafu unawabandika masalafi. Sio sawa. Kisha sema wastighfafu bi'uquli ibadihi almu'minin. Hii pia ni kuzidhofisha akili za waja wake Allah waumini. Kuzipumbaza. Istighfaf ni mtu kukufanya wewe huna akili, wewe bonzo. Kwa hiyo masalafi wanawafanya waja wa Allah waumini ni mataira. Yaani hivi kuwafundisha kala Allah kala Rasul wanawadumaza akili. Ndio haya haya maneno yalikuwa nasemaga Irunga. Simenielewa? Lakini na kabla yake kina Hassan al-Banna kwamba usalafi ni kudumaza watu wa akili. Vijana wa kina Safar al-Hawali, kina Salman al-Auda walisimama kumtukana Sheikh Ibn Baz. Simenielewa? Wanamtukana Sheikh Ibn Baz, wakimtukana Sheikh Albani, wakitukana Ibn Uthaymeen, wakimtukana Sheikh Mukbil na wengineo. Simenielewa? Wakati vijana hawa wanachochea watu waandamane. Watu waandamane, wafanye maandamano, wakajitue, wapindue utawala. Sasa maulama wanawarudisha katika dini ya Allah, anasema hawa watu wanawafanya nini hamuelewi? Watu kwanza ama maulama wajielewi. Ni maulama wa hedhi na nifasi. Yaani elimu yao ni kuhusu hedhi na nifasi. Kwa maana elimu yao haizunguki kwenye nguo za mwanamke. Wanazunguzia hedhi na nifasi. Ndio haya hayo. Irunga alikuwa akisema Allah msamehe. Alikuwa akisema akizungumza wanachuoni kwa dharau, hapa anacheka. Kumbe ajua kabisa bonzo kabisa katika wajinga waliopindukia lenyewe. Allah msamehe. Siwewe. Kati anasimama anaongea kwa dharau. Babul Miyah. Mtu anaenda kusoma huko miaka yote anasoma Babul Miyah. Hakuwa anajua kusoma hata juzu amba Irunga. Tuletee mahali ambapo amesoma sura nzima tusikie. Bali mmemsikia siku moja anasoma aya Allahu musta'an. Hata mpaka kuja kujua hiyo aya ni aya gani. Huyo Irunga yule anasema mtukana. Sasa ndo aya Muhammadin. Ni mifumo ile ile ya kiikhwani. Katika miongoni mwa miongoni mwa alama zao hawa maikhwani ni kudharau ilmu shar'i na kuwadharau watu wanaosoma ilmu shar'i na watu wanaofanya dawa. Sasa yeye anaona masalafu wamekuja kudumaza akili za watu. Yaani tunadumaza watu wanadumaza akili za watu, dawa salafia inadumaza akili za watu. Kuwaridisha watu katika Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafu salih ni kudumaza watu akili. Sasa wao sio wadumaza, umefanyaje? Ndio mnawalea mahawariji, magaidi, matakfiri. Simenielewa. Vijana wangapi wametokea hapo kiblateni wanafikia za kitakfiri za kihawariji za kujilipua? Hapo hapo kiblateni Arusha. Na nini ni mkiwepo? Na ni katika walimu. Vijana wangapi wametokea huko majengo wenye fikra za kihawariji? Vijana wangapi wametokea kwenye uikhwani huko? Sasa nini ndio mnawadumaza watu akili? Wala si dawa salafi. Kisha akasema hivi. Akasoma aya fastakhaffa qaumahu fa ata'u wala amleta aya. Sasa wajibu ni istidlal kwa anazungumzia eti Firaun aliwapumbaza watu wake wakamtii. Kwa masalafi na wao wanawapumbaza, wanafanya watu wao mapumbavu alafu wanawatii. Firaun namna yani amefika hatua hii. Yana fana masalafi ka, yani hapa kwa sababu tashbihi ukija kwenye balagha sasa. Anao yani watu mushabahu bihi ni nini? Ni Firaun. Tashbihi na watu mushaba ni ile istighfaful uqul an-nas. Kwa hiyo yeye ina maana yeye anachosema hapa masalafi ni kama Firaun. Sura na sura ya kufanana Firaun na masalafi ni kuzipumbaza akili za nini? Za watu. Sasa naona sura matusi anayofanya huyu Muhammadin. Amebakiza nini? Simenelewa? Firaun namna na ufedhuli wake aliyofanya. Yaani sasa na masalafi, sasa masalafi mafedhuli. Sasa ya ikhwan, Firaun ufedhuli aliufanya kwa sababu alikuwa na utawala. Sasa masalafu na utawala, alikuwa na amemiliki mamali nini? Sasa masalafu alikuwa anamiliki nini? Anatumia nguvu. Nani kasalafika kwa nguvu? Simenelewa? Ana laghai, kwa sababu yule Firaun alikuwa anatumia, anadai ana rabbukumul a'la. Anawatishia watu kupitia vitu, wanapishia kwamba yeye anafanyaje nini, na yeye anafufua anafanyaje. Firaun kusema sala kwa kupaza kusema qala Allah qala rasul kuradi makhawarij kuradi ibad kuradi nini, ndio anapumbaza watu. Muhammadain, nimefikia hapo? Mafikia hapo? Huyo ndio mtu akukao anamsikiliza kwamba yani masalafu wanapumbaza watu. Tumewapumbaza watu sasa mpaka wanatutii. Nani anatii salafi? Dawa salafi. Sasa hii aya aliyoileta yani ni kuzidisha ile kuonyesha chuki aliyokuwa nayo. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Allah anamzungumzia Firaun na watu wake. Akaileta hii aya na yeye pia akaiwekea kama ushahidi kwa masalafi. Kwa hiyo mashekhe wanaofundisha dawa salafia wanapumbaza watu ili wawatii, wafuate wao. Hii ndio Muhammadain bana. Muhammadain Hassan Nyasu, kijana wa Arusha, Sheikh wa Mahasin TV. Tumetukiambia TV kama hizi msizisikilize. Mimi msizisikilize. Sasa kama hizi, kama Sheikh wa huyu anaongea kwenye TV Mahasin TV, hiyo itakuwa ni Mahasin TV au ni Mafasin TV? Mahasin ndio ni mazuri. Mazuri ya TV. Simenelewa? Sasa hapa ni uharibifu wa TV kuweka mtu kama huyu anazungumza. Halafu haya. Kisha akasema qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala. Amesema Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala. Japokuwa ameweka tu maneno ya Sufyan ibn Uyayna, wala hajasema ndo kawaida ya mahizbi, wala Sufyan ibn Uyayna akasema wapi. Simenelewa? Takiwa atupe marejeo. Salafi huwa haongei tu, na utajua kabisa tofauti ya masalafi na hawa na hawa mahizbi. Salafi anakupa marejeo. Sufyan ibn Uyayna amesema wapi? Ameweka tu maneno tukaokota, wala hajuka tukanayo wapi. Mimi sikatai kwamba yeye, lakini hajatuwekea hapo, ndo utajua kayapata kwenye status ya mtu akaweka. Sasa status zinakuwa labda zina marejeo. Singeweka hata hiyo status aliyokuonea ulipoangalizia kwamba nimeyaona maneno ya Sufyan ibn Uyayna kwenye status ya Sheikh fulani au profile ya mtu au kwenye nini, kwenye kitabu fulani, lakini hataja weka. Anasema amesema Sufyan ibn Uyayna, inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, huwa al-mizanul akbar, ndio kipimo kikubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kipimo kikubwa, ndio mizani kubwa ya kupima matendo ya watu. Fa alayhi tu'radu al-ashya, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio vinapimwa vitu, viko sahihi au viko sahihi. Hatukatai kabisa. Ala khulqihi anasema tabia, juu ya tabia zake. Tabia zote zinapimwa kwenye tabia za nani? Tabia nzuri iliyokaa nzuri inapimwa juu ya tabia nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe umemfanya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kipimo chako? Haya yote huu uzushi uliofanya, umeelewa, unautoa wapi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? ni wapi pamezungumzwa as-salafiyatul murtaziqa? Kwa nini unatukana masalafi? Haya yote unayosema yana dalili kweli? Watuhumu tu masalafi bila kuweka uthibitisho. Weka basi wadaawa ma lam tuqam alaiha bibayinati au bayinati fa ashabuha adiya. Madai yote ambayo hayaji asimamishiwa hoja yote basi ni uvumi. Wenye nayo ni watu tu wenye uvumi tu, wanadai tu lakini hakuna dalili. Sasa tabia zote zinapimwa kwenye tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mienendo na historia zote zinapimwa kwenye mwenendo na historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na muongozo yote inapimwa kwenye muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqaha fahuwa alhaq, kitakachoafikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na mienendo yake na tabia zake hiyo ndio haki. Wama khalafaha fahuwa albatil, na kitakachokhalifu hayo mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Ni batil. Sasa tabia Mtume alikuwa na tabia ya kutukana watu, tabia ya kuwazulia watu. Mbona wewe hujajipima haya? Simenielewa. Lima taquluna ma la taf'alun. Simenielewa. Atamuruna an-nasa bilbirr wa tansawna anfusakum. Unaamrisha watu kujipima na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wewe hapo hapo unawazulia masala. Tabia zako chafu. Akhlaki gani hizi za kukaa ukaandika vitu? Simenielewa. Wama min katibin illa sayafna wa yabqa ad-dahr bima katabat yadau kama qala. Hakuna aliandika isipokuwa ataondoka, na litabaki zama na kila alichokiandika kwa mkono wake. Kile unachokiandika kitabaki. Sasa angalia umeandika kitu gani. Sasa leo unaandika mpuuzi wa namna hiyo, unawazulia masala kwamba dao, yani kwanza masala wote Tanzania wako kwenye usalafi kwa ajili ya kutafuta riziki kwa ajili ya matumbo. Wao wafanye dawa isipokuwa penye matajiri. Simenielewa. Alafu unasema hizi ndio tabia. Wewe kwa nini unajipima na kipimo hiki? Hujajipima na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya Sufyan ibn Uyainah yako tofauti naye kabisa. Haya, kisha akasema al-mizan al-mizan ya ahla sunna. Shikamaneni na mizani na mizani na kipimo na kipimo, eni ahli sunna. Yaani nini ahli sunna? Lazimianeni na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio kipimo cha yote tunayofanya. Wewe umelazimiana naye? Simenielewa. Au kwa sababu ni hizbi? Kwa sababu hapo ulikuwa unawapa ahli sunna. Simenielewa. Halafu ahli sunna gani wazungumza? Ndio hao salafia mutazika. Mbona tukuelewi suluku al-aql wal-fahm? Yaani nasema shikamaneni na mizani na mizani na kipimo sahihi na kipimo sahihi cha yale mnayofanya, enyi ahli sunna wal jamaa, i'tiqadan katika itikadi zenu, wa ibadatan na ibada zenu, wa suluka na katika tabia zenu, wa muamalatan na katika kuamiliana. Sasa wewe umelazimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maana lazimiana na Mtume katika yote haya. Umelazimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muamala kwa mjana na masalafi. Hivi ndivyo wanavyomjana na masalafi, na hivi ndivyo wanavyopokea usalafi, ndivyo wanavyopiga vita usalafi kutumia matusi. Sasa mlazimia na mizani gani? Lakini yote hayo chuki na husda iliyomjaa. Kisha anasema katabahu raji auni rabbi, ameandika maneno haya mwenye kutarajia msaada wa Mola wake, Ibn Muhammadain, Arusha, Tanzania. Hassan Muhammadain kutoka Arusha, Tanzania, ndo kaandika upumbavu huu. Simenielewa? Ndo ameandika huu upumbavu akiwatukana masalafi. Sabah yaumil ithnain, asubuhi ya siku ya Jumatatu, tarehe 7 Dhulqaada, mwaka 1443 Hijria. Nani huyo aitwa Muhammadain? Kinachomuuma na kinachomponza kikubwa ni nini? Husda iliyomjaa. Bwana na husda kali sana, kwa sababu ndio maana sehemu kubwa tu anazima matajiri. Matajiri, matajiri. Natafuta matajiri, natafuta matajiri. Sasa matajiri Allah ndo kawapa. Ndio kawapa, na Allah amewapa utajiri na dini na usalafu. Simenielewa ikhwan? Dalika fadlullah yutihi man yasha. Sasa wewe utajiri utajiri, eh, matajiri matajiri. Allah amewapa amewapa neema na amewapa nini? Amewapa neema na akawapa dawa salafia ikhwan. Lakini wao ndio hivyo anachokifanya huyu Muhammadin, Allah muongoze. Tatizo lake ni kuwahusudu masalafi kwa kila ambacho Allah tabaraka wa taala amefanya nini? Amewapa. Allah anasema am yahsuduna an-nasa ala ma ataahumullahu min fadli. Hivi hao wanawahusudu watu kwa yale aliyowapa Allah katika kwani tutakuwa tumemaliza kuradi kimakala chake. Yeyote atakayesimama na ujinga katika dawa salafia, tutabainisha hali yake, na hili tunalifanya kwa ajili ya kujikurubisha nalo kwa Allah tabaraka wa taala, kwa ajili ya kuitetea sunna na kuitetea dawa hii, dawa salafia, na kwa ajili ya kulinda ndugu zetu wasije wakadanganyika na watu hawa, kwa sababu sio kila mmoja anaweza kalifanya hili. Fahimu tumeifanya, wala sio kila mmoja anaweza kazinuka. Asa kimakala kakiandika kwa Kiarabu. Kwa salafi asiyejua Kiarabu ndo mwanzo anasoma, atajua matatizo ya Muhammadain. Lakini kwa hali hii naona akikupita mahala unatema mate. Yeye unatema kama una kikohozi unatema, kwa sababu umepitwa na mtu wa ajabu sana. Allah muongoze na atuthibitishe, na Allah tulinde na vitimbi vya watu wa namna hii. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.